بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکماله باعث کائنات آقا میرے باعث کائنات آقا میرے زمزمائے حیات آقا میرے زمزمائے حیات آقا میرے دیکھیں سب نے بشر کے پردے میں دیکھیں سب نے بشر کے پردے میں تیری نوری صفات آقا میرے تیری نوری صفات آقا میرے ہر نفس کے لیے مسیحا ہے وہ ہر نفس کے لیے مسیحا ہے وہ دافعِ مشکلات آقا میرے دافعِ مشکلات آقا میرے سنگ دلوں کو بھی اب پڑھا دیجئے سنگ دلوں کو بھی اب پڑھا دیجئے کلمہِ اسمِ ذات آقا میرے کلمہِ اسمِ ذات آقا میرے مثل اس کی ملے یہ تو ممکن نہیں مثل اس کی ملے یہ تو ممکن نہیں تیری بعثت کی رات آقا میرے تیری بعثت کی رات آقا میرے آل ہوں آپ کی سکھا دیجئے آل ہوں آپ کی سکھا دیجئے کچھ رموز حیات آقا میرے کچھ رموز حیات آقا میرے حال خستہ سنانے کو آقا میرے حال خستہ سنانے کو آقا میرے مفتی لایا ہے نعت آقا میرے مفتی لایا ہے نعت آقا میرے زمزمائے حیات آقا میرے باعث کائنات آقا میرے